Spørgsmål 1. Passede arbejdsopgaverne til dig? Tryk på det røde kryds, hvis opgaverne ikke passede til dig. Tryk på det grønne flueben, hvis opgaverne passede til dig. Tryk på den blå knap i bunden af skærmen for at komme videre til næste spørgsmål.